ממציא את חוף הניו, ממציא את בריני, ממציא את חסביו, ממציא את נפיו, ממציא את חוף הניו, ממציא את בריני, ממציא את חסביו, ממציא את נפיו. في خطر قاعد ميمات جنرال Ni mtit khafa hiyo